Stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 maja, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Sąd aresztował 24 pseudokibiców ze Śląska podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych. W gminie Baranów na Mazowszu dziś spotkanie wiceministra Wilda z mieszkańcami. Tematem budowa centralnego portu komunikacyjnego. Nagroda Bookera ma wyjątkowe znaczenie, mówi wiceminister kultury. Wyróżnienie otrzymała w Londynie Olga Tokarczuk. 3-miesięczny areszt dla 24 pseudokibiców ze Śląska. To w związku z zatrzymaniami osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Wobec czterech sprawców zastosowano poręczenia majątkowe w wysokości 5000 zł. Mają też zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Zatrzymani usłyszeli łącznie około 80 zarzutów, m.in. pobicia, w tym pobicie ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło rok temu w Rudzie Śląskiej. Ofiarą był kibic Górnika Zabrze. Zarzuty obejmują również handel narkotykami oraz rozboje. Zatrzymani działali wyjątkowo brutalnie. Wykorzystywali maczety, pałki i metalowe rury. Do gminy Baranów, gdzie ma powstać centralny port komunikacyjny, jedzie pełnomocnik rządu do spraw budowy portu. Mikołaj Wild spotka się z mieszkańcami. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, spotkanie będzie miało charakter otwarty. Odbędzie się z inicjatywy wójta gminy Baranów i wiceministra Wilda. 10 maja Sejm uchwalił specustawę, która ma umożliwić powstanie centralnego portu lotniczego. Nowe lotnisko ma zostać usytuowane między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Rządowe plany budzą jednak kontrowersje wśród mieszkańców gminy Baranów. Tamtejsza rada podjęła w połowie kwietnia uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie budowy portu, które miałoby się odbyć 17 czerwca. Uchwałę musi jeszcze ocenić wojewoda mazowiecki. 50 tysiącami funtów podzielą się Olga Tokarczuk i Jennifer Croft, która przetłumaczyła biegunów na język angielski. Właśnie za tą książkę polska pisarka dostała Bookera, prestiżową brytyjską nagrodę literacką. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił w radiowej jedynce, że nagroda Bookera ma wyjątkowe znaczenie. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda w sferze angielskojęzycznej, bo od chyba 2004 roku przyznaje się tę nagrodę również książkom nie napisanym pierwotnie w języku angielskim, ale przetłumaczonym na język angielski i będącym w obiegu angielskojęzycznym. Wiceminister dodał, że nagroda dla Olgi Tokarczuk cieszy tym bardziej, że w tym roku ze względu na wewnętrzne problemy Akademii Szwedzkiej nie zostanie przyznana literacka Nagroda Nobla. Nocna ewakuacja części Drezna. 9 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Podczas prac budowlanych w centrum niemieckiego miasta natrafiono wieczorem na 250-kilogramową brytyjską bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Przez całą noc trwała ewakuacja mieszkańców z zagrożonego obszaru. Policjanci wchodzili do mieszkań, informując ludzi, że muszą opuścić swoje domy. Ewakuowano także setki turystów z pobliskich hoteli i kilka domów opieki. W sumie 9 tysięcy osób. Jak poinformowała policja w Dreźnie, ewakuacja była konieczna, ponieważ rozbrojenie znalezione nieopodal głównego dworca kolejowego bomby okazało się trudne i niebezpieczne. Saperzy mogą rozpocząć akcję dopiero po zakończeniu ewakuacji pacjentów z pobliskiej kliniki geriatrycznej, poinformowała lokalna telewizja. Kandydat na szefa rządu Włoch miał podać nieprawdziwe informacje na swój temat. Zarzucają to Giuseppe Contemu włoskie i zagraniczne media. Z Rzymu nasz korespondent. Profesor Conte, cieszący się uznaniem we włoskim środowisku akademickim i prawniczym, w życiorysach złożonych w parlamencie i Stowarzyszeniu Prawników Prawa Cywilnego napisał, że dokształcał się na znanych zagranicznych uniwersytetach. Wymienił m.in. Yale, Sorbonne, Nowy Jork i Maltę. Jednak w archiwach tych placówek nazwisko profesora nie figuruje. Prezydent Sergio Mattarella, któremu Ruch Pięciu Gwiazd i Liga w poniedziałek przedstawiły profesora Contego jako kandydata na premiera, zwleka z nominacją. Zdaniem włoskich komentatorów prezydent obawia się, że pozbawiony doświadczenia i zaplecza politycznego Giuseppe Conte będzie marionetką w ręku obu ugrupowań. Ich zdaniem sprawa z życiorysem akademickim profesora Contego może przesądzić o negatywnej decyzji prezydenta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Filmy o historii polskiej piłki nożnej mogą oglądać widzowie kin w Moskwie. W rosyjskiej stolicy trwa 11. Festiwal Polskich Filmów Wisła. Organizatorzy Wisły przygotowali 12 sekcji tematycznych. Jedna z nich związana jest ze zbliżającym się mundialem i prezentuje filmy dokumentalne oraz fabularne opowiadające o polskiej piłce nożnej. Chcieliśmy, aby przed Mistrzostwami Świata widzowie w Rosji mogli poznać chociaż ułamek historii naszego futbolu, tłumaczy dyrektor festiwalu Małgorzata Szlagowska-Skulska. Do tej pory festiwalowe produkcje obejrzało kilka tysięcy Rosjan. W ich opinii polskie kino jest interesujące i odważnie podejmuje tematy historyczne. Chciałabym podziękować za

i wspomnienia, aż się rumienisz. Rwałam maliny, kładłam na dłoni, a ty ustami sięgałeś po nie. Patrzysz i mówisz, nic się nie zmieniasz. To, że czas mija, jest bez znaczenia. My dalej młodzi, bo zakochani. I świat różowi się malinami. Patrzę na ciebie, w myślach dziękuję za twoje słowa, za to, co czujesz. Niech trwa bez końca, nawet bez słowa, ta chwila słodka i malinowa. Malinowa herbatka wieczorem rozgrzewa myśli, cieszy kolorem. Tamte lata mi przypomina, ty młody, ja dziewczyna. Ogród dziki pełen zieleni i wspomnienia, aż się rumienisz. Rwałam maliny, kładłam na dłoni, a ty ustami sięgałeś po nie. Malinowa herbatka wieczorem rozgrzewa myśli, cieszy kolorem. Tamte lata mi przypomina, ty młody, ja dziewczyna. Ogród dziki pełen zieleni i wspomnienia, aż się rumienisz. Rwałam maliny, kładłam na dłoni, a ty ustami sięgałeś po nie. Pani Stanisława jak zwykle w wspaniałej formie, a płyty pani Stanisławy Celińskiej Malinowa otrzymują pani Julia z Kalisza Pomorskiego i pan Jacek z Konina. Jest, aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że nie wiem jak państwo, ale ja to herbatę malinową mogę również z rana, niekoniecznie wieczorem. 14 minut po 10. Przodownicy lektury. Olga Tokarczuk otrzymała prestiżową nagrodę Bookera za książkę Bieguni. Z Londynu Adam Dąbrowski. Historyczny moment. Rzeczywiście byłam zaskoczona, ponieważ zdawałam sobie sprawę od początku, w jakim jestem towarzystwie, że to są wszystkie wielkie powieści. Prawdę mówiąc, to ja byłam szczęśliwa, kiedy już byłam na krótkiej liście. To już mi wystarczyło zupełnie. Właściwie nic więcej mogłoby się nie zdarzyć. Ale się zdarzyło. Ta książka została napisana 10 lat temu, wymyślana 12 lat temu. Czyli ona jest stara z mojego punktu widzenia, więc ja napisałam potem księgi Jakubowe, które dla mnie są takim opus magnum, więc niejako muszę trochę wrócić do tamtego momentu, kiedy pisałam biegunów, ale też myślę i cieszę się z tego, że dla mnie to znaczy, że ta książka jest uniwersalna nadal, że po tych 12 latach nadal działa i że nadal wywołuje jakąś reakcję. Nie zabrakło nieco magicznego realizmu. Olga Tokarczuk swój talent wsparła bowiem zeszłej nocy talizmanem. Przywiozłam ze sobą takie malutkie kolczyki, które kupiłam w 1987 roku, jak pierwszy raz dostałam paszport i wyjechałam za granicę i to był właśnie Londyn. Byłam wtedy w szkole językowej tutaj i dorabiałam sobie jako pokojówka w hotelu. Za pierwsze pieniądze kupiłam te kolczyki, więc znalazłam je, one mają popsute już te z tyłu, te uchwyty. Odświeżyłam je i założyłam je dzisiaj, myśląc, że przyniosą mi szczęście. Rzeczywiście przyniosły. A te kolczyki to metaforyczna kropka. Kropka w jej londyńskiej opowieści. W jakimś sensie psychicznym, takim metaforycznym też wróciłam w to miejsce już jako dojrzałam pisarka, która jest nagrodzona taką niesamowitą nagrodą, więc no nie wiem, mam poczucie takiego spełnienia. Domknięcia, mówi pani. Domknięcia, tak. Cześć Londynie, witaj znowu. Wygrałam. Tak, wygrałam, tak, tak. We all think it's an extremely talented writer. Wszyscy uważamy, że to pisarka o ogromnym talencie, cudowna obserwatorka ludzkich zachowań, no i społeczna komentatorka opisująca zakamarki współczesnego życia. To szefowa jury Lisa Pidgenessy. Dodajmy jednak, że nagroda Bookera to nagroda podwójna. Jury podkreśla, że dzieło w przekładzie to efekt wymieszania się pracy autora i tłumacza, tłumaczącego język, świat i atmosferę. To Jennifer Croft wymyśliła tytuł Flights. Nieprecyzyjne tłumaczenie słowa bieguni? No owszem, ale za to precyzyjne oddanie jego wieloznaczności. Ta powieść bieguni jest bardzo bogata i chciałam to szanować po prostu po angielsku, więc wybrałam tytuł też bogaty po angielsku. Bogaty, bo? Przede wszystkim oczywiście to jest wyloty albo loty, a też jest uchodźcy, refugees po angielsku. Flights of fancy, to jest fantazja. Ten angielski, który wymyśliła Jennifer i który jakby użyła, którego użyła Jennifer do tłumaczenia, jest bardzo mocny i głęboki. Także strasznie się cieszę, że miałam ją do tego tłumaczenia. Ale działa to w obie strony, bo Jennifer Croft mówi: Olga Tokarczuk nauczyła mnie pisać. Cały czas czytałam powieści i opowiadania Olgi. Pisałam swoją fikcję też i tłumaczyłam Olgę. Czuję, że wszystko to, co teraz umiem, to z powodu, że przetłumaczyłam książki Olgi. Co teraz? Wczorajszy sukces to dla mojej rozmówczyni sygnał do dalszej drogi. Przekłada się oczywiście na tłumaczenia, na zainteresowanie, więc to jakoś tak otwiera też jakby nowe perspektywy przede mną, ale to dla mnie się przekłada zawsze na pracę. Jesienią na Wyspach ukazuje się Prowadź swój pług przez kości umarłych. W przyszłym roku księgi Jakubowe. Teraz nie będą to już książki ciekawej autorki z odległej Polski. Man International Booker Winner. Teraz będą to książki zdobywczyni jednej z najważniejszych literackich nagród świata. Relacje z Londynu przygotował Adam Dąbrowski. Gratulujemy paniom Oldze Tokarczuk i Jennifer Croft. I jeszcze jedna informacja. Mówiliśmy o tym w serwisie, że panie otrzymały do podziału 50 tysięcy funtów nagrody. Fantastyczna kwota. Natomiast pomyślałem sobie tak, Alexis Sanchez tygodniowo w Manchesterze United zarabia 450 tysięcy funtów. All right. 19 minut po 10. Day. father is holding a thought. Thinking about some of the things that's why I never get caught. Stroke of any blunts just to get the bag. Yeah, you look good, keeping gas in my tank. And if they wanna play like a pop or the Mac, well, I'm getting paid up instead of fuck back. Break, boom, say, ow, hell yes. Life in my jam, let it all hang out. She's a break, boom, think I ain't. Ow, hell yes. That made a sack, that's a fact. Ain't no doubt about it. Come on, baby. Break, boom, say, ow, hell yes. Life in my jam, let it all hang out. She's a break, boom, think I ain't. To była piosenka, którą wykonała Maiter Garcia, oczywiście z towarzyszeniem swojego ex-męża świętej pamięci Prince'a. W czerwcu ukaże się książka jej pióra, opowiadająca jej związek z niezwykłym artystą. Miałem okazję już ją przeczytać i powiem szczerze, że wiele ciekawych rzeczy mogą się dowiedzieć również fani Prince'a. Książkę czyta się znakomicie od początku do końca i to nie jest książka po to, żeby zarobić kolejne pieniądze, tylko rzeczywiście kobieta, która kochała swojego mężczyznę, bardzo pięknie o nim napisała. Wczoraj minął rok od odejścia Zbyszka Wodeckiego. Bezustannie patrzyłem na tych, którzy się wybili. Bez przerwy śledziłem, jak zyskują nowe siły. Underground to ekonomiczne przyczyny, nieporadność promotorów, wolę czyny. Jesteśmy od gadek, od podkładów, od koncertu, od studyjnych zmagań, słownych eksperymentów. Wschodnie czy zachodnie, nowe dziś tworzymy. Trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy. Jest jedna rzecz, dla której warto. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Zapyta, po co ta kolejna płyta? Dla kasy chcesz się sprawdzić, z pierwszych stron gazet nie znikasz. To, co było marzeniami, stało się rzeczywistością. Wydaje to dzięki umiejętnościom. Się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. gaśmy płyty, to szacunek tradycji, kultowanie, to obalać mitów, koneksje, to przyjaźnie z artystami, wolne style, to setki godzin w sklepach z płytami, to wojaże zagraniczne i sceniczne, to sztambasadek, grandem i szacunek, to sprawdzanie się z MC z bitwy, to tłumacze, środowisko i wspólnota, to tony zapisanych kartek, bohomazy, to improwizacja godna MC, to jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, na której warto. Śpiew Zbigniew Wodecki, tekst Peja. Piosenka pochodziła z pierwszej części albumu Albo Inaczej. Druga część ukazuje się w najbliższy piątek. Proszę słuchać uważnie programu Trzeciego Polskiego Radia. A ja zapraszam już na tę okoliczność na Polski Beat z piątku na sobotę o północy. Moimi gośćmi będą Daria Zawiałow i Wena. Autopromocja. Tu Kielce. Niektórzy twierdzą, że w tym miejscu mocno wieje, ale ma prawo. W końcu to najwyżej położone miasto wojewódzkie w Polsce. Inni kojarzą tę miejscowość z pewnymi ostrymi narzędziami, ale bez nich nie powstałyby zabawki i muzeum tychże. Miasto jest znane także z wybitnych sportowców, ale i w tym nic dziwnego. W końcu przepływa przez nie rzeka, która według legendy daje siłę. Trójka wraca do korzeni. W czwartek w porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki opowiemy o Kielcach. Do usłyszenia. Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Autopromocja. Jest 10:31. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Wykrywacz talentów. W maju rozpoczęła się 9. edycja naszego konkursu dla młodych twórców. Talenty Trójki. Poszukujemy interesujących, obiecujących młodych artystów do 30 roku życia. Na zgłoszenia w trzech kategoriach film, sztuki wizualne i teatr czekamy do 29 czerwca. Tymczasem w każdą środę o tej porze pytamy laureatów Talentów Trójki, co artystycznie wydarzyło się przez nich przez ostatni rok, nad czym pracują, jakie mają plany. Tego laureata konkursu najlepiej przedstawi Ryszard Jaźwiński. Michał Marczak to drugi po Kubie Czekaju w historii konkursu Talenty Trójki laureat w kategorii film. W 2011 roku zachwycił jurorów swoim debiutem, filmem Koniec Rosji. Jeżdżąc w zasadzie po całym świecie, kręcił kolejne pełnometrażowe dokumenty, choćby słynny Fuck for Forest. Za zrealizowany nieco później na granicy fabuły i dokumentu film Wszystkie nieprzespane noce odebrał m.in. nagrodę za reżyserię na festiwalu Sundance. A to z kolei zaowocowało współpracą z gwiazdami światowej muzyki przy produkcji ich teledysków. Trochę odszedłem od dokumentu i teraz idę w stronę bardziej fabuły. Ostatni rok miałem takie ciekawe, bo miałem takie poczucie już, że już dużo wiem. Nigdy tego poczucia nie można do końca mieć, ale już tak by czułem się pewnie, ale dopiero jak zacząłem pisać swoją pierwszą fabułę, to poczułem, ile jeszcze muszę się nauczyć. Zrobiłem film Fuck for Forest, kinowy dokument i Wszystkie nieprzespane noce. Też trochę teledysków. No nie byle jakich. No tak. Dla Radiohead, dla Marka Pritcharda i to Majorka, więc piękne przygody. Pierwszy raz w życiu robiłem takie krótkie formy. Nigdy nie myślałem, że będę zajmował się klipami. Lubiłem je oglądać, ale nigdy nie myślałem, że będę je robił. I sprawiało mi też ogromną przyjemność. A jest szansa na współpracę właśnie z tak wielkimi muzycznymi gwiazdami jeszcze? Jestem w kontakcie. Znaczy to na szczęście mi tak otworzyło fajnie drogę, że dostaję utwory, rozmawiamy. Choć w dzisiejszych czasach, żeby zrobić taki przepiękną perełeczkę klipu, to naprawdę musi być super połączenie już od samego początku. Więc mi się wydaje, że też coś zrobię, ale też wybieram. Głównie chciałem robić filmy. Taki klip to jest jednak miesiąc wyjęty. Nie chciałbym też wpaść i być takim reżyserem od teledysków, jednak chciałbym być głównie osobą, która opowiada długie historie, może o tak. To mnie najbardziej kręci. A teledysk mi sprawia ogromną przyjemność wtedy, kiedy jest jakimś dodatkiem pomiędzy. Michał Marczak nie próżnuje. Właśnie przygotowuje się do realizacji swojego pełnometrażowego, w pełni już fabularnego filmu. Być może z udziałem gwiazd amerykańskiego kina. Teraz jestem bardzo skoncentrowany na tym, żeby zrobić swoją pierwszą fabułę. Teraz już kończę tam chyba 9. wersję scenariusza, ale mam wrażenie, że już chyba w końcu udało mi się przelać to, co chciałem, to, co czułem, to, co czuliśmy jeszcze z Łukaszem Grudzińskim. Wspólnie piszemy to, co czuliśmy o świecie i rzeczywistości. No i to była ciekawa droga. Zajęło to prawie rok, żeby doprowadzić do takiego etapu, na którym jest teraz. Oczywiście już parę razy myśleliśmy, że to mamy. Po czasie jednak jak wracaliśmy do tego, się okazało, kurczę, no jeszcze brakuje tam, jeszcze to nie jest do końca ta myśl. Teraz już to prawie kończymy, no i będziemy, mam nadzieję, wchodzili w produkcję za jakieś pół roku. O czym, o kim teraz chciałbyś opowiadać? W ogóle chciałem opowiedzieć o takich rzeczach najważniejszych. Ten film jest inspirowany taką bardzo mocną przyjaźnią, którą przeżyłem, męską przyjaźnią, którą przeżyłem, jak miałem 27 lat. To są te emocje, tylko przeniesione w świat troszeczkę science fiction, który jest pomieszany świat dzisiejszy z elementami science fiction, a tak naprawdę głęboko jest to film o takiej najmocniejszej przyjaźni, o takiej męskiej przyjaźni, którą można przeżyć, którą ja przeżyłem i którą właśnie chciałbym teraz pokazać. Tak w skrócie. Jest tam jeszcze milion malutkich wątków, bo lubię robić takie wielowarstwowe filmy, ale w głównej linii to jest o tym. Pamiętam, że kiedyś ci się marzyło, żeby w twoim filmie zagrał Gael García Bernal. Czy ciągle masz takie światowe marzenia? To był jeden z pierwszych scenariuszy, który napisałem i faktycznie pisałem troszkę pod niego. Teraz ten film piszę po angielsku i rozmawiamy z aktorami zagranicznymi, znanymi, podobnej klasy jak Gael. No nie mogę jeszcze wyjawnić, co to są za aktorzy, ale tak, jest to też skomplikowany w ogóle bardzo projekt, międzynarodowa koprodukcja, znani amerykańscy aktorzy. Mam ogromną nadzieję, że się uda, ale ogarnięcie tego wszystkiego, spięcie tych wszystkich elementów nie jest łatwe. Dotychczas Michałowi Marczakowi wszystko udawało się pięknie, niech więc ta dobra passa trwa. Dziękujemy Ryszardowi Jaźwińskiemu. Kolejny odcinek Wykrywacza Talentów za tydzień o 10.30. Czekamy na tegoroczne zgłoszenia kandydatów w trzech kategoriach: teatr, film i sztuki wizualne. Do 29 czerwca oczywiście. Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy można już odnaleźć na stronie talenty.polskieradio.pl. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Jest 10.36. Zainspirowany nieco audycją Piotra Barona, poświęconą gitarze. Do 11 będą grali znakomici gitarzyści. Dwóch z nich wystąpiło już teraz, czyli Ron DeJesus i Joe Bonamassa. Za chwilę będzie kolejny, czyli Nile Rodgers. Jeszcze dwie informacje związane z pocztą od państwa. Po pierwsze, pan Krzysztof poinformował, że w Redzie jest plus 17, ale piękne słońce świeci i właśnie udał się na rower, oczywiście ze słuchawkami. Rekomenduję tę formę spędzania czasu, jeśli ktoś ma wolny czas o tej porze. I druga wiadomość, która przyszła do nas na nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl, to jest taka z Półwyspu Helskiego, że nasza reprezentacja jedzie właśnie na trening na rowerach. No proszę bardzo. Marcin napisał maila, list elektroniczny z pretensjami i słusznie, przyznaję, posypuje głowę popiołem. Panie Hirku, Jaka reprezentacja? Męska, żeńska? W jakiej dyscyplinie sportowej? No rzeczywiście nie podałem tych informacji, zatem śpieszę i poprawiam się. Reprezentacja męska w piłce nożnej, która przygotowuje się do Mistrzostw Świata w piłce w tejże dyscyplinie w Rosji, jedzie właśnie na trening po Półwyspie Helskim. Jeśli ktoś jest, można sobie podejść i zobaczyć, jak nasi na rowerach jeżdżą piłkarze, a na czele trener Adam Nawałka. Za 15 minut 11. Album El Camino, rok 2011 i teraz w głównej roli Dan Auerbach, tu ze swoim zespołem The Black Keys, a teraz z płyty solowej. I've been thinking, I've been humming, I've been picking it up. Strumming, just waiting, waiting on a song. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one coming. I just waiting, waiting on a song. Look down in my pocket, underneath the bed. Tytuł wynagrania z albumu Waiting on the Song, wydanego w ubiegłym roku przez Dana Auerbacha. Artysta wróci jeszcze za chwilę jako producent, a teraz mamy dla Państwa bardzo miłą wiadomość. Otóż mamy wejściówki na niedzielny koncert jazzowy Jan Kanter Quartet. Oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Start o 19:05. 19:05, o, tak będzie łatwiej. Jeśli mają Państwo ochotę przyjść do nas, zapraszamy. Proszę dzwonić, numer kierunkowy 22, a następnie złoty numer, czyli 7-22-333-3333. Jest za 8 minut 11. Jeszcze raz Dan Auerbach, tym razem jako producent płyty doktora Johna. Just pray on it right now. Dr. John, producent Dan Auerbach. Muszę z Państwem podzielić się bardzo osobistą refleksją. Przyszedłem do Trójki 1 lipca 1985 roku i nigdy, ale to nigdy nie dostałem bardziej wzruszającego listu niż ten, który teraz Państwu przeczytam. Poznałem swoją żonę w 2014. Nigdy wcześniej was nie słuchała. Ja, odkąd pamiętam, krok po kroku, z roku na rok musiała słuchać coraz więcej i wczoraj, jadąc samochodem, przyłączyła waszą stację na inną, bo akurat na antenie trwała rozmowa. Chciała posłuchać muzyki. Nie minęło 5 sekund. Wróciła do Trójki i powiedziała: już nie potrafię słuchać innego radia niż Trójka. Dziękuję za to całej redakcji, bo słuchamy od rana do wieczora. Marcin.